ذریعہ ګرځولې ده. دې سره الله تعالی ګناهونه درکړي نو چې تاسو کومه فائدہ دین اراره سي ته کولی دا خبره. حضور صلی الله علیه وسلم په هر موقع باندې داسې ارشادات دي، خصوصا په دې موقع نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان سړي مثال دا د ریچې د بوټي سلایګان په دې بوټي باندې راځي، کله داسې بوزي ځمکې ته ورسي، کله داسې بوزي خو د هر صورت کې خلق کوي، لکه د غنمو ډکی ته تاسو دا مصائب په پتا باندې راځي، کله باندې دې پر ځمکې سره لګي، کله باندې دې پر ځمکې سره لګي، خو ګوره برقرار. او د منافق سړي مثال چې ده کنه، هغه د دې ترخی اندواني مثال پیغمبر علیه السلام ورکړی دی، کچا بوټي مثال ورکړی دی چې بس سلای کرا شي نو به لړی ټینګ وته نشي، بے صبری د دن وشي، دا هر څه غوړي پیغمبر علیه السلام. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا بیماره، دا تکلیفونه، دا هر څومره چې دي، یاد ساته دا د مسلمان د فائدې لپاره. دا کم مسلمان چې ګناهونه دي الله پاک نه دا ګناهونه لري کی، او که چرته انبیای کرامو باندې دا تکلیفونه راغلي دي، دا غي الله تبارک وتعالى دې سره درجات اوچتوي، ځکه دا غي ګناهونه خو نشته، خو هغه ته الله تبارک وتعالى په دې سره لوی لوی درجات ورکوي. لیکن کوم یو سړی دا الله تبارک وتعالى خو خدا دا چې انسان باندې تکلیف مسلمان باندې راولي، اوس کدا انسان په دې تکلیف باندې د خپل رب ناراضي وي، الله تبارک وتعالى هم دغه انسان ناراضي کیږي. لیکن کدا انسان په دې تکلیف باندې غصه وي الله کا، چې خدای په دې ټول ملک کې داته پیدا مان اوستا، اور چې کنا وې دا کان دی یتیم سر لاره دانو خلق درته نه ښکاری، اله زدي مونته او ما دا چې خبرې دا انسان کی نو دې دا الله په فیصله باندې حقیقت کې راضی نه دی، الله دې ته غصه کی. او ستا په دې وینا دا تکلیف خستانه لکیږي نه، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي انما المصاب من حرم الثواب، حقیقت کی تکلیف په هغه سړي باندې دی چې د ثواب نه محروم شي، او د ثواب نه کوم انسان محروم کیږي چې دې په دې تکلیف باندې رضا خپل اختیار کړي، دا الله تعالی راضي نشي غصې او قهرونو کې نه غبلا فاصل په باندې راغلي دا بچیان په اتناسي مغستې دي، رشتہ داران اتناسي مغستې دي، مالونه اتناسي مغستې دي، هغه په خود لاړل ورپسې چې کوم قیمتي ثوابونه الله تبارک وتعالى د انسان لپاره لیکلو هغه قیمتي ثوابونه دي. تاسو ګورئ بعض موقع داسې وي چې د انسان د داسې حرکات شي چې هغه حرکات باندې الله او د الله رسول خبر کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه کس زما د امت نه نه دی چې په وخت د تکلیف کې هغه خپل ګریوانونه شلی، سینې لا او مخلصه بیړې ورکوي، یا ویښته شو کوي. ډېر کسان داسې وي چې کله تکلیف په هغوی باندې راشي، د دوی په سینه باندې بل تکلیف رارسي چې داسې د زړه ټوکړې د دننه جدا کیږي. یقینا د حضور صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونه په هغه موقع باندې چې کله د هغې زوی وفات شه، اوخ کې لاړې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وایي، او انت یا رسول الله ستا سم جاړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا جڑا رحمت ته، دا خو زړه جاړي، آواز ور سره نشتا، دسترګو نه اوخ کې بهیږي، په دې باندې الله تبارک وتعالى خوشاله دی، دا رحمت ته هغه جناګان خېنې دي چې هغه ساندي دي چې سړي وي، او دا الله تبارک وتعالى نه باغي کې شکوي وي. خبره مې دا کوله چې دا څه کسان دي یو انسان نه جدا شي، یقینا دغه انسان ډیر زیات خفه دی، خفګان خوشتا، جدایی آسان خبره نه ده. لیکن په بل جمله کې الله تبارک وتعالى هم د دې ازاله وکړه، و انا الیه راجعون، چې دا جدایی دا ګره عارضی ده، دا یو صورت ده، یو انسان عارضی جدایی قبول شي، زید حج لذی، عمرې لذی، مزدورې لذی، بلکار لذی، تو وای دا خیر ده، دا جدایی دا خود وکاله بې، درې کاله بې، پنځه کاله بې، سلوې خرزی بې، انسان دا عارضی جدایی ګره برداشت کولی شي، او دایمي جدایی انسان دا برداشت نه بهر وي. نه په دې دویم جمله کې الله تبارک وتعالى دلته تسلی ورکړه چې انسان دا همیشه او دایمي جدایی نه ده، نن دې د غزای تلار د غستار سوال او پسې تم رواني، او په هغه عالم کې ټول دی یو بل سره یو ځای دی. علما مثال لیکي، یو انسان دې ځان سره بچي بوت لو دې لاړو سیند پار لاړو تجارت لاړ یا ارس چې فرض کې لاړ دا وړي، او هغه بچي ارس د دنه ګډوډ شي، د سره څومره زیات فکر وي، څومره دې ګډوډ وي چې سب شي وي او څنګه شي وي، ناسا پا دتا تیلیفون دا کورنا اطلاع رالا چه بچه کور کور ترا رسیدلی ده بیا دا بلا کیفیت سی ویزخ الحمدللہ چه کور ترا رسیدلی ده سو رضی با دلتا زدا اقل کارو کم بیا بلاشم بچی سر با میں ملاقات دوشی دکتا چه مثال زمان دی جن بچه زمان نلان اقل اصلی زید و رسید او دقا اصلی زید و رسی زوم روانی نچه سبال زمان ملاقات کی گی نولی اقل گریوانو نشلو ما ولې خامخا خپل سرونه شګوما او ولې خامخا د الله تبارک وتعالى خلاف ورزي کوم چې الله د ځان ته خفه کوم ولي بداسو خو انا چې دا شی زموږ په ذهن کې کینی چې وې دا تکلیفونه عارضی دي دا به په مونږ باندې راضي په اولاد نه په ما باندې به هم راضي او مونږ ټول دا الله جو راغه طرف ته ځو بیا به زموږ ملاقاتونه وي اجتماعیت به وي یو بل سره بناسته ولاړه وي نه په دغه انسان باندې دا خپل تکلیفونه څه شي دا فکر شي لیکن کدی انسان په ذهن کې دانی هغه چې نه دا خو زمو زمانه خدای ولي واپس وسبو دي دا نه زمو زمانه خدای ولي کټ د څه کار او تاسو سوچو کې دا ډېرې غلطي خبرې دي په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى موږ ته هم دغه تسلی را کوي دغه تعلیمات را کوي چې په دې اصول باندې تاسو وچلی دی نو تاسو دنیا هم ښه او آخرت هم ښه ستوري دا ځای کې یو صحابي ناست د خپل بچی قبر سره او هغه ته جاړي چاغی ته دا کله جاری پیغمبر علیہ السلام راغلو او ورته وی چې بس دا خدا الله حکم او دا الله په حکم رضا اختیار کو جاړه ما نو د دې خیال دی طرف تنو وی زتا پتا دا سو واقعا نه دراغلی ک پتا راش نه زبار ساده کو دا په نه شو زنانه له کوم تاجل بازی پیغمبر علیہ السلام واپس شو چا ورته وی چې دا تاسو خبرې چا کولې وی زه نه خبر شوی ادا په حضور صلی الله علیه وسلم ولاړ وی ښا پمنډه منډه دربارې ته وی کې حاضر شو بیا رسول الله زم مو شی دې چې صبر کوم نبی صلی الله علیه وسلم به نه صبر اول وخت او هغه سات کې تا صبر وکړ نو غرض می داله چې چرته دا چې معصومان وفات شي دا غي مونږ ته مسله واضحه شو او خوشالي په تاسو خپل معلومه ده حدیث شریف کې راځي چې نابالغ اولاد د کم مسلمانانو دې وفات شي دا سره ان شاء الله په برکت دې جنتی احادیث تفصیلات صحاب کرام تفوس کو یا رسول اللہ کدی چا دو معصومان وفات شی نبی علیہ السلام چې دو نابالغ معصومان دچا وفات شی او دا باغی باندې صبر وکي نو دا د والدینو د گناهونو کفاره او د والدینو د جنت د تلو یو ذریعہ دی حدیث الفاظ شدا دي زه ګوره در ترجمه مختصر کو تر دې پوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم معصوم نا تمام پیدا شې دی یو انسان نا تمام پورا معصوم نه دی صحیح صحیح شته خو دومره دا چې باقي کې د اعضاء او غفر کې دا مخته دا ناشته دا دادی د قیامت پر ځان الله تبارک وتعالى دغه مور او پلار د نجات لپاره ځای دی نو ګوره دومره پکې خوشاله دی خو په شرط دی باندې چې انسان صبر کوي چې په محشر د میدان تعالی الکنه مجبره غستی چې زما مور او پلار تل دی غیب تلګي نور بستاره کار د دینه قطع عزت بل کم کې دی شي خو شرط دی ټول سيزونه د پاره درمو صرف دا یو ټکی دی چې دی په باقي باندې صبر صبر سشیو داغی تفسیر میں در دماغ کے بیان کر چه کم مصیبت ہم رازی دد دا ایمان دی چه دادا اللہ تبارک و تعالی دا طرف ندے ما کا ہر سم راز باب دا دید پار مستعمرون خدا مصیبت پر یقیناً ما ترا رسیدو زد اللہ ما دا عرض دا اللہ دی او زد اللہ پر فیصلے با دی رازیم چه دا اللہ کم قضا دا ما دا منظور دا یاد اساتے چه دا سی ترکی بوشی عبداللہ ابن عباس دقا دی روان دے پدار ما دی موخ چا ورپسې تلاو دی ګره چې بچې دی وفات شوی دی دوه نو کوس دوه کا ته موزه وکړو ان لله و انا الیه راجعون وي چې الله ته امانت تا ما درا کړو تا ته مان واپس ستا په فیصله باندې درا عظیم خدایا ستا چې کوم قضا ته ما ته منظور ده تا را کړو تا را واپس کدا ترتیبی نبی ادا مخ کی چې سمرا جنون دی سوابونه دی دا ټول به ته حاصل شي لیکن که پسای د دې باندې موږ چې غوبل جوړ کله کا باندې کسان غوبل جوړ دی نو بیا وسې چې شي حدیث مې درته ویلې چې انما المصاب من حرم الثواب هغه سړی تکلیف سړی هغه تکلیف زده کوم انسان دی چې د ثواب نه محروم شي الله دې دې ثوابونه نه موږ ورته تاسو ته اول خبره دا بیانې چې کله تا ته یو تکلیف راغی نو دا هغه تکلیف دې ازالې لپاره دوا اسباب دا سره دي یو صبر په هغه باندې کوا او بل منځونه کوا څومره اهمه مسله چې تا ته پیښ شي لاشه صلات حاجت وکا چرته د استخاری والا مزو کا چرته د توبه والا مزو کا اور چرته سو کا معنا دا د چنور داسې مزو نه چرته د باران تکلیفو د استسقاء مزه لاشه که نور سم مسائل په هر موقع باندې درمو حضور صلی الله علیه وسلم د بشکل داسې مسله رااله صحابه کرامو ته داسې مسله رااله ناغي به مزو نه کول مونږ کوم دا حکم